do września nie płacisz. Do 40 razy 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Promocja ratalna tylko do jutra. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Dzień dobry Państwu, tu program trzeci Polskiego Radia. Jest poniedziałek, 29 kwietnia, minęła 9. Serwis Anna Zaleśna-Sewera i Romuald Wójcik. Zmiany w projekcie ustawy o KRS zapowiada w Trójce senator Krzysztof Kwiatkowski. Uwaga na cyberoszustów przy rozliczaniu PIT. Na złożenie zeznania jest czas do jutra, do północy. Wielkopolskie parki krajobrazowe polecają się na majówkę. Będą zmiany w projekcie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Poprawki do przepisów uchwalonych przez Sejm zapowiedział senator Krzysztof Kwiatkowski w bez uników rozmowie politycznej w Trójce. Między innymi takie, żeby nie trzeba było uruchamiać procedury wyborczej, na przykład jak ktoś w trakcie kadencji zrezygnuje, czyli że wchodzi kolejna osoba z listy. Poważnie myślimy o tym, co zrobić z osobami, które to prawda przeszły wadliwą procedurę przed tak zwanym neo-KRS-em, czyli wadliwie powołanym w części sędziowskiej organem. Czyli tymi neosędziami tak zwanymi. Ale musieli z tej procedury skorzystać, bo byli po asesurach sądowych, nie po Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury i oni nie mieli wyboru. Nowa ustawa zakłada też m.in., że 15 sędziów członków KRS ma być wybieranych w wyborach bezpośrednich i w głosowaniu tajnym przez wszystkich sędziów w Polsce, a nie jak do tej pory przez Sejm. Trzecia droga ogłosi listy w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Z ramienia PSL-u pojawią się na nich osoby z doświadczeniem politycznym, mówił w Polskim Radiu szef klubu parlamentarnego Trzeciej Drogi PSL Krzysztof Paszek. To są trudne wybory, w których muszą uczestniczyć nazwiska rozpoznawalne, osoby doświadczone już w dłuższym funkcjonowaniu w przestrzeni publicznej. W innym wypadku nie ma szans na dobre wyniki, więc my wcale się tego nie wstydzimy. Stawiamy na nazwiska, na rozpoznawalnych kandydatów. Do Europarlamentu wybierają się m.in. minister rozwoju i technologii Krzysztof Hetman, wiceminister spraw zagranicznych Władysław Teofil Bartoszewski, wicemarszałek Senatu Michał Kamiński oraz wiceminister rolnictwa Stefan Krajewski. Ukraińcy wycofali się z niektórych pozycji w Donbasie. Poinformowało o tym ukraińskie dowództwo. Chodzi o obszar na zachód od Awdijiwki i Mariinki. Zdaniem analityków Rosjanie właśnie tam będą prowadzić swoją główną ofensywę. Mogą też nasilić ataki na innych newralgicznych odcinkach frontu. Według informacji głównodowodzącego ukraińskich wojsk generała Aleksandra Syrskiego, Rosjanie zajęli wsie Berdyczi i Semeniwka. Rosjanie koncentrują swoje siły w celu zdobycia całości obwodu donieckiego i będą nadal tak robić, zaznaczył na antenie ukraińskiej telewizji Rada ekspert wojskowy Syrii Hrabski. Przeciwnik będzie atakował tradycyjnie na tych kierunkach, na których odniósł pewne sukcesy. Trudna sytuacja panuje na zachód od Awdijiwki, ale też w kierunku Czasifjaru. Według eksperta Rosjanie będą też kontynuować ataki w celu zdobycia Kupiańska w obwodzie charkowskim, a także na południu w obwodzie zaporowskim w okolicach Orychowego. Tymczasem ukraińska armia oczekuje na dostawy uzbrojenia w ramach zatwierdzonej amerykańskiej pomocy, bez której, zdaniem ekspertów, niemożliwe będzie dalsze powstrzymywanie wroga. Paweł Buszko, Polskie Radio. Czas rozliczeń z fiskusem to żniwa dla oszustów. Z danych firm specjalizujących się w cyberbezpieczeństwie wynika, że niemal połowa podatników jest atakowana głównie z wykorzystaniem fałszywych maili. Mówi specjalista do spraw zabezpieczeń sieci Leszek Tasiewicz. Oszuści preparują maile w taki sposób, żeby wyglądały na wysłane przez instytucje rządowe. Wiadomości z informacją o przyznaniu zwrotu, brakujących danych lub potrzeby dokonania korekty to tylko niektóre motywy wykorzystywane przez cyberprzestępców w tym okresie. Maile te mogą zawierać linki z przekierowaniem do fałszywych stron rządowych lub zainfekowane załączniki. Dlatego, jak tłumaczy Leszek Tasiemski, tak ważne jest ograniczone zaufanie do maili, które teraz dostajemy. Podstawowymi krokami do weryfikacji maila jest sprawdzenie nadawcy. Jeśli cokolwiek wzbudza nasze podejrzenia, najlepiej bezpośrednio skontaktować się z daną instytucją poprzez oficjalną infolinię lub osobistą wizytę w urzędzie czy banku. Jutro ostatni dzień na złożenie rocznego zeznania podatkowego. Sukces Sokolej Zbiórki w Lublinie. Zebrano ponad 50 tysięcy złotych na nagrodę za wskazanie sprawcy otrucia sokoła Czarta. Tak został znaleziony nieopodal komina elektrociepłowni Wrotków, gdzie znajduje się gniazdo sokolej rodziny z Lublina. Nie udało się go uratować. W gnieździe została samica wrotka wraz z trzema pisklakami. Po śmierci czarta zdecydowano o badaniach toksykologicznych, które mają zostać przeprowadzone w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym w Puławach. Wielkopolskie parki krajobrazowe polecają się na majówkę. W całym województwie jest ich 14. Najbliżej Poznania są 3. Promno, Puszcza Zielonka oraz Rogaliński Park Narodowy. Ten ostatni polecamy miłośnikom Starodrzewia, mówi Łukasz Ławrysz z zespołu parków krajobrazowych województwa wielkopolskiego. Wszyscy chyba słyszeli o Lechu, Czechu, Rusie, czyli o legendarnych dębach, które rosną w parku tuż przy pałacu rezydencji rodziny Raczyńskich, ale Park Krajobrazowy to nie tylko te dęby. Jest to skupisko dębów pomnikowych, która liczy ponad 1400 drzew o obwodzie większym niż 2 metry, więc jeżeli jesteście miłośnikami tych ogromnych, majestatycznych drzew, to Rogaliński Park Krajobrazowy będzie dla Was doskonałą propozycją. Pałac Raczyńskich w Rogalinie wraz z przypałacowym parkiem są pomnikiem historii. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Zamiast grilla w majówkę Starodrzew w Rogalinie, a teraz 5 minut po 9, ostatni w porannej sesji treningowej Serwis Sportowy, Mateusz Warianka. Zapraszam, a zaczniemy od piłki nożnej wieczorem w Ekstraklasie. Dokończenie 30. kolejki. Na zakończenie tej serii dojdzie do starcia drużyn walczących o utrzymanie. 15 w tabeli Puszczanie Połomice zagra z 16. Koroną Kielce. Z rangi tego spotkania zdaje sobie sprawę trener gospodarzy Tomasz Tułacz. Przed nami kolejny bardzo ważny mecz, przysłowiowy mecz o 6 punktów, mimo że na boisku można wywalczyć tylko 3, ale taka jest prawda. No jest to taki moment rozgrywka, w którym te mecze naprawdę mają swoją wagę i my sobie z tego zdajemy sprawę, jak trudny pojedynek nas czeka. Wiemy, jakiej rangi to jest pojedynek, zdajemy sobie z tego sprawę i mam nadzieję, że będziemy do niego bardzo dobrze przygotowani. Korona przystąpi do tego starcia podbudowana ostatnim zwycięstwem 4-0 nad Radomiakiem Radom. Trener Kamil Kuzera liczy na równie skuteczną grę w dzisiejszym meczu. Na tą chwilę tabela pokazuje, że są lepsi od nas. Musimy udowodnić to, że stać nas na to, żeby dominować, żeby mecze wygrywać. Ja naprawdę jestem dobrej myśli, jeżeli utrzymamy dyscyplinę i konsekwencje taką jak w ostatnim meczu, to naprawdę możemy być optymistami przed tym meczem, natomiast na pewno nic za darmo nie dostaniemy. Pierwszy gwizdek o 19:00. Przypomnę, że w tabeli wciąż prowadzi Jagiellonia Białystok, 4 punkty przed Lechem Poznań i 5 przed Górnikiem Zabrze. Tymczasem we francuskiej Ligue 1 poznaliśmy już mistrza po raz 12 w historii. Po tytuły sięgnęło Paris Saint-Germain. Paryżanie mistrzostwo zapewnili sobie po porażce drugiego w tabeli AS Monaco 2-3 z Olympiquem Lyon. Z niemiecką Bundesligą żegnają się piłkarze Darmstadt, którzy przegrali 0-1 z Heidenheim i stracili szansę na utrzymanie. Pewny pierwszego w historii mistrzowskiego tytułu jest Bayer Leverkusen. Jeszcze żużel na koniec. Stal Gorzów Wielkopolski pokonała 48-42 Włókniarza Częstochowa w ostatnim meczu trzeciej kolejki Ekstraligi. Wcześniej Unia Leszno zremisowała z Falubazem Zielona Góra po 45. Liderem jest broniący tytułu Motor Lublin. To jeszcze kibicom tenisa podpowiedziałbym, że o 12:30 Iga Świątek zagra o ćwierćfinał turnieju w Madrycie z Hiszpanką Sarą Sorribes Stormo. Jeżeli chodzi o wiadomości pogodowe, to dziś w kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko na północy oraz zachodzie okresami duże i tam możliwy słaby deszcz. Temperatury na tę chwilę wiosenne, potem zrobią się letnie. W Koszalinie na razie 15 stopni, 16 w Szczecinie i Krakowie, 17 w Lublinie i Zakopanem, 18 w Kielcach i Olsztynie, 19 w Suwałkach, Białymstoku, Opolu, Katowicach, Gorzowie, Zielonej Górze i Poznaniu, 20 w Toruniu i we Wrocławiu, 21 najwięcej obecnie w Gdańsku i Warszawie, więc my z Warszawy podajemy sobie rękę z Trójmiastem. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest 8 minut po godzinie 9. Dobrego dnia. Dobrego dnia, mówimy Państwu w następującym zestawieniu. Audycję realizuje Maciek Załęcki, wydaje ją Monika Suszek, a ja nazywam się Krzysztof Łoniewski. Proszę z nami zostać co najmniej do południa, bo zaraz porozmawiamy z Czesławem Mozilem o muzyce i sporcie. Potem z Aliną Szyrle o pięknych wiosennych zapachach ukrytych we flakonach z perfumami. Z fantastyczną joginką Małgorzatą Kobus-Kwiatkowską, jak się wyciszy, jak wyciszyć maturzystów i ich rodziny. Przecież to stres jak diabli. Może złagodzą go zdrowe fast foody, są takie, sam takie jadam. O tym między innymi porozmawiamy z profesorem Przemysławem Kowalczewskim z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Za dobór muzyki odpowiada Kuba Jączyk, więc na pewno będzie szazamowanie. Zaczynamy od czego? Maggie Rogers. You better Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Równo 16 minut po godzinie 9 i zapowiadany gość Czesław Mozil. Dzień dobry, Czesław. Dzień dobry, bardzo miło. Dzień dobry, kłaniam się. Gdzie cię zastaliśmy? Ja jestem w Kopenhadze, w mieszkaniu siostry, puste mieszkanie, dzieci poszły do szkoły, moja siostra z mężem poszli do pracy, więc jestem sama, za chwileczkę biorę rower i jadę na próbę z zespołem swoim. Czesław, pamiętam naszą rozmowę sprzed kilku lat, kiedy rozmawialiśmy o sporcie. Ja sport uprawiam, ty słyszę, że też i nie wyobrażasz sobie tego, żeby inaczej zaczynać dzień, to prawda? Tak, nie ukrywam, że staram się bardzo co najmniej 3 razy w tygodniu być na bieżni albo być na siłowni, bo no, mam 45 lat i zauważyłem, że teraz to, liczy się każdy ruch i każde kalorie, niestety. Czesław, tak jest, kalorie są ważne, żeby było ich jak najmniej, a każdy krok prowadzi nas w stronę długowieczności. Zastaliśmy cię w Kopenhadze, bo tam koncertujesz? Nie, ja mam próbę z zespołem, czyli przyleciałem na próbę z zespołem, jednak cały mój zespół to jest 5 Duńczyków i ja, więc bardziej się opłacało, żebym ja przyjechał na próbę, a mój zespół przylatuje. Wydaje mi się, że w czwartek gramy, w czwartek i piątek w Zielonej Górze i we Wrocławiu, A potem lecę na Maltę w piątek rano, więc tam już gram sam, solowo odwiedzam Polonię, bo tak się czasy zmieniły, że mnie ambasada polska zaprosiła na Maltę, z czego jestem bardzo dumny i bardzo szczęśliwy, bo ostatni raz, jak mnie jakiś konsul zaprosił, to było ponad 10 lat temu i wtedy leciałem na Bali zagrać do Polonii. No to, to powiem ci, że fajne masz ta destynacja, że ci konsulowie lubią cię z takich fajnych krajów. Mam nadzieję, że mnie polubią tym bardziej, bo jestem bardzo ekonomiczny, sam przydatuję, a dla mnie jest też Polonia, a sam jestem emigrantem. Jest to zawsze dla mnie bardzo ważne przeżycie, bo jednak jestem dzieckiem emigrantów, więc jak teraz jadę w trasę, jadę w surową trasę odwiedzić Polonię w Danii, Norwegii, Szwecji i w Niemczech, no to te spotkania są zawsze emocjonalne, bardzo. Jesteś dzieckiem emigrantów i robisz też bardzo fajne projekty dla dzieci. Co szykujesz tym razem? Dosłownie za tydzień będzie premiera, chyba 6 maja będziemy mieć premierę takiej piosenki Koleje ludzkich losów i to jest piosenka nagrana z młodzieżą ze szkoły muzycznej pierwszego stopnia z Jeleniej Góry, więc ja jestem trochę, nie wiem, ja mam poczucie, że zależy mi, żeby pokazać, że w naszym kraju naprawdę młodzież gra w domach kultury, w ogniskach muzycznych, w szkołach muzycznych. Ja sądzę, że już przestańmy się jarać Metallica symfonicznie, bo to już było, albo jacyś raperzy z orkiestrą symfoniczną. Żartuję. Wiadomo, że jest miejsce na wszystko, ale pamiętajmy o tym, że w każdym małym nawet mieście w naszym kraju, w Polsce, jest młodzież, która potem będzie siedzieć w orkiestrach. Niekoniecznie, tak samo jak młodzież chodzi na piłkę, czy na tenis, czy na tenis stołowy, tak samo młodzież muzykuje dla frajdy. Nie to, żeby zostać muzykami w przyszłości, ale żeby trochę poruszyć inną półkulę. 100% racji. W Polsce twoim miastem jest Warszawa, rezydujesz na warszawskiej Pradze, natomiast w Danii kochasz Kopenhagę. To jest twoje miasto? Tak, wydaje mi się, że bez dwóch zdań mieszkałem w Kopenhadze od 18 roku życia, czyli jak już mogłem, to udało mi się, że zdobyłem małodęgi mieszkanko w Kopenhadze i poszedłem na studia. Nie ukrywam, że przed chwilą byłem właśnie zjeść, jest taka tradycyjna potrawa ranna, w zasadzie smørrebrød, czyli chleb czarny z takim klopsikiem i ziemniakami w majonezie. I to zjadłem, zaraz pożyczę rower siostry i dosłownie w 9 minut będę na próbie. Więc Kopenhaga, wszędzie się dostaniesz rowerem w pół godziny. I na zakończenie, Czesław, też wrócę do tej naszej rozmowy sprzed kilku lat. Pamiętam, jak mówiłeś, że fascynują cię skoczkowie narciarscy. Teraz żyjesz tym, co zrobił Ryoyu Kobayashi na Islandii. Tak, żyję tym troszeczkę i tutaj nie chcę wbijać szpilki do miłośników skoków narciarskich, ale umówmy się, jest to dość abstrakcyjny sport, dlatego że nagle on zrobił coś, to dlaczego nie możemy zmienić tej dyscypliny? Dlaczego nie możemy nagle tworzyć takie skocznie, które będą właśnie eliminować tych, którzy nie skoczą prawie 300 metrów? Wiesz, to jest nieza prowokacja, którą wiadomo, jaka marka zrobiła też współpracy, ale fascynuje mnie jakby ten PR-owy zarys i jest to dość ciekawe. Ale nie rozumiem, żeby się chciało wejść na górę i skakać nartami, jak sam wychowałem się w kraju, w którym największa góra ma 180 metrów chyba, czy nawet nie 180, już nie pamiętam jaka, ale Dania jest bardzo płaskim krajem, więc proszę wybaczyć, ale bardziej mi piłka siedzi. I trzymam kciuki za Polskę, jak i za Danię podczas mistrzostw Europy teraz. Bardzo dziękujemy. Tutaj Maciek Zameński podpowiada, że wy macie w Danii jeszcze kapitalnych piłkarzy ręcznych, prawda? Mamy, a jeszcze dodam, że siłą największą to były kobieca ręczna piłka. Tak. Bo wydaje mi się, że chyba przez długi czas jak najbardziej. I też zdobyła Dania chyba pierwszy medal na igrzyskach zimowych, to był brąz w curlingu, czyli curling, czyli tak na lodzie zametanie tymi, ja pamiętam, że wtedy wszyscy zaczęli chodzić na curling, dlatego, że Dania zdobyła brąz. Nikt o tym sporcie nie słyszał wcześniej w Danii.

ogłoszenie społeczne. Dzięki Państwa ogromnemu wsparciu powstały kliniki Budzik dla osób w śpiączce. W Budziku dla dzieci przy Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie wybudziło się już ponad 100 małych pacjentów. W Olsztynie ponad 30 dorosłych. Od wiosny zeszłego roku budzimy do życia kolejnych pacjentów, tym razem w Budziku dla dorosłych przy Szpitalu Brudnowskim w Warszawie. Od wielu lat mamy oczy szeroko otwarte na medycynę. Nauka nie śpi. Zajrzyj na www.akogo.pl. Ewa Błaszczyk. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Pełni dziecięce marzenia i wybierz idealny prezent na komunię w MediaMarkt. Aparat Fujifilm Instax Square SQ1 w zestawie z wkładem. Teraz w supercenie za 499 zł. MediaMarkt. Pan mówi tak: ja ciebie nigdy nie zapuszczę, bo ty jesteś piękna. Jajka w kropki, piegowate trele. Zapraszamy na ptasie wesele. 11 maja odbędzie się piegowaty koncert. Zapraszam razem z Orkiestrą Polskiego Radia i Polskim Radiem Dzieciom. Katarzyna Stoparczyk. Czekamy na Was w studiu koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety dostępne na stronie sklep polskieradio.pl i godzinę przed koncertem w kasie studia. Halo! Cześć, Marian, co robisz? Pakuję, Barbara, pakuję! Na siłowni? Do koszyka w Media Expert. Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład czarny smartwatch Xiaomi Redmi Watch 3 GPS. Prowadzenie rozmów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 449 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 339 z kodem rabatowym taniej o 110 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. 20 minut po godzinie 9. Informator ekonomiczny. Pity rozliczone? Sylwia Zadrożna. No o to będziemy za chwilę też pytać naszego gościa, a naszym gościem jest dzisiaj Kamil Sobolewski, główny ekonomista pracodawców RP. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Ale zacznijmy od innego tematu, bo za nami jedna z 7 w tym roku niedziel handlowych. W Sejmie mamy poselski projekt przywrócenia handlu w 2 niedziele w miesiącu, a tymczasem opinie w tej sprawie zarówno wśród konsumentów, jak i przedsiębiorców są podzielone. Jak wynika z najnowszego badania BIK Info Monitor, dla 18% Polaków to, czy sklepy są otwarte 7 dni w tygodniu, czy jedynie w ciągu 6 dni, nie ma żadnego znaczenia. Zwolenników rozwiązań totalnych i takich, które dopuszczają handel w każdą niedzielę lub całkowicie go zakazują, jest równo po 21%. Jeśli chodzi o przedsiębiorców, to blisko 20% podziela opinię o całkowitym zakazie. Większość chciałaby powrotu handlowych niedziel, ale różny jest też zakres. Z przewagą tutaj głosów na wszystkie niedziele handlowe, ale dla mnie chyba w sumie najciekawszy wątek z tego badania to taki, że wśród małych i średnich firm z sektora handlowego największa grupa, bo aż 29%, nie ma zdania lub nie interesuje się tematem niedziel handlowych. I co pan na to? Temat, który polaryzuje społeczeństwo i przedsiębiorców. Trudno rozwiązania uniwersalnie satysfakcjonujące wszystkich. I dlatego, choć rozumiem rację tych osób, które są zwolennikami pełnej liberalizacji tego handlu, bo jeżeli ktoś ma firmę i płaci czynsz, to niejako za darmo mógłby korzystać z tego lokalu dodatkowy dzień i wtedy więcej by zarobił. Z drugiej strony rozumiem też rację tych, którzy nie chcą pracy w niedzielę, no bo to jest kwestia czasu z rodziną i na to, co najważniejsze w naszym życiu. Dlatego wydaje mi się, że rozsądna polityka w tym zakresie powinna dążyć do takiego kompromisu, który pogodzi te racje, a nie sprosta oczekiwaniom jednej grupy kosztem wzburzenia innej grupy. I w tym sensie projekt Polski 2050, aby to były 2 niedziele handlowe w miesiącu, jest jakąś próbą takiego kompromisu. Czy to jest optymalna próba? Dzisiaj nie handlujemy tylko przez 7 dni w roku. Jeżeli niedziel, to niedziel, 7, tak, 7 niedziel w roku. Mm-hmm. Natomiast gdyby zrobić to, że to jest 2 niedziele w miesiącu, no to byłoby 24. Dość istotna zmiana. Ja myślę, że w konsultacjach społecznych jesteśmy w stanie wyjść z kilkoma jeszcze rozwiązaniami, które mogłyby pogodzić interesy stron, tak żeby wszyscy byli zadowoleni. No bo nie możemy też zapominać o interesie osób, które są bardzo zajęte i często zakupy mogą zrobić tylko w niedzielę. I w związku z tym mi się wydaje, że rozsądny byłby taki pomysł, aby pozostało te 7 niedziel handlowych w miesiącu, a dodatkowe niedziele, czy ich będzie 17, czy 15, czy jakaś jeszcze inna liczba, to chyba mniej istotne, mogłyby się podzielić w taki sposób, że każdy sklep sam wskazuje, w które dni będzie otwarty. I wtedy szczególnie w dużych miastach mielibyśmy centra handlowe, które są otwarte w pierwszą niedzielę miesiąca i takie, które są otwarte w drugą i trzecią niedzielę miesiąca. I wówczas te osoby, które bardzo potrzebują zrobić zakupy, albo te osoby, które koniecznie chcą pracować tylko w niedzielę, bo na przykład w pozostałe dni mają inne obowiązki, mogłyby znaleźć, dopasować tą ofertę do swoich potrzeb, a ci, którzy nie chcą pracować, no nie pracowaliby więcej niż w tej propozycji Polski 2050. Czyli pewnie jakaś tutaj dyskusja jeszcze na ten temat przed nami. Dodam tylko, że zaległe zobowiązania handlu detalicznego, to też wynika z tego nowego raportu, przekroczyły w lutym, uwaga, rekordowe 3 miliardy złotych, czyli no kwota spora, więc być może rzeczywiście ten handel w niedzielę albo utrudnia, albo może pomóc. Ja myślę, że jest sporo sklepów, dla których to mogłoby być ułatwienie. Myślę, że szczególnie te sklepy, które mają wysokie czynsze i zmagają się z problemem rentowności. Z drugiej strony pewnie jest część sklepów, które byłyby z tego bardzo niezadowolone, no bo na przykład sklepy na stacjach benzynowych, czy te sklepy, które mogą być otwarte w niedzielę, czerpią rodzaj przewagi konkurencyjnej. Warto też pamiętać, że na takim całkowitym czy częściowym odblokowaniu handlu w niedzielę z pewnością skorzystaliby właściciele nieruchomości, którzy wtedy mogliby żądać nieco wyższych czynszów za tą nieruchomość, odbierając trochę tych konfitur handlowcom. A zatem no, to jest cały długi łańcuch powiązań i to powinno nas skłaniać do tego, aby w tym przedmiocie, podobnie zresztą jak w wielu innych dziedzinach, nie robić rewolucji, tylko ewolucji. No i przede wszystkim ze sobą rozmawiać na ten temat. Stały Komitet Rady Ministrów zajmie się dziś m.in. projektem ustawy o bonie energetycznym. W zależności od dochodu gospodarstwa domowe mają dostać wsparcie w wysokości od 300 do 1200 zł, ale pytanie podstawowe brzmi, czy nie lepiej zamiast takiej doraźnej pomocy znaleźć przyczyny wzrostu cen energii i tutaj coś zrobić, zaradzić temu problemowi w długim terminie, a nie tylko w krótkim. To jest bardzo dobre pytanie. Uważam, że pieniędzmi nie da się uleczyć wszystkich problemów w gospodarce, szczególnie tych problemów, które mają charakter podażowy. Tak jak pieniędzmi nie załatamy za małej ilości pielęgniarek w naszej gospodarce, tak nie załatamy pieniędzmi w krótkim okresie braku dostępnej mocy energetycznej, no bo jeżeli trzeba część mocy wyłączać, a części mocy nie stworzyliśmy, bo mamy pod tym względem wieloletnie zaniedbania, to mogą się pojawić problemy z dostawą prądu. Kilka ośrodków robiło już takie badania, wszystkim wyszło, że takie zagrożenie jest realne, więc to, na co warto postawić, to na pewno inwestycje w produkcję energii w sposób nieoznaczający emisji CO2, bo to w dzisiejszych czasach, niezależnie od tego, co o tym myślimy, jest po prostu nieakceptowalne. I w związku z tym warto się zastanowić, jak obniżone ceny energii wpływają na chęć do inwestowania w nowe moce. Pewnie ani nie zostawiają dużo pieniędzy na te inwestycje w firmach energetycznych, ani nie zostawiają motywacji, żeby inwestować, no bo skoro w przyszłych latach znowu ma być taka polityka chroniąca konsumentów, a uderzająca w producentów, no to ta rentowność tych nowych mocy nie będzie wysoka, więc ja jestem zwolennikiem odwrócenia tej logiki, raczej wyższych cen energii elektrycznej, ale jednocześnie motywacji do tego, aby powstawały nowe moce, które rozładują nam problem za 3 czy 4 lata. Jestem też zwolennikiem oszczędzania energii. Uważam, że z punktu widzenia rodzin, szczególnie tych mniej zamożnych rodzin, do których jest wycelowany bon energetyczny. Problemem nie tyle jest cena kilowatogodziny energii, co bardzo duże zużycie energii. Te domy bardzo często są dogrzewane piecykami olejowymi, podgrzewają wodę w elektrycznych bojlerach, używają mało energooszczędnych płyt elektrycznych zamiast płyt indukcyjnych albo starych lodówek, gdzie lodówka marki Minsk z uszkodzoną uszczelką może zużywać 10 razy więcej energii niż zwykła lodówka. Nawet 6-letni sprzęt chłodzący spokojnie można ograniczyć zużycie o 30%, jeśli kupi się popularne rozwiązanie dostępne dzisiaj na rynku. To się przekłada na takie okresy zwrotu z inwestycji w nowe sprzęty w domach, maksymalnie 3 lata. W przypadku żarówek potrafi to być nawet 1 miesiąc, czyli wymiana żarówek w domu na LED-owe, biorąc pod uwagę dzisiejsze ceny tych żarówek, zwróci się w miesiąc. A zatem uważam, że dużo lepiej niż dawać ludziom pieniądze w formie bonu na to, żeby dalej byli w stanie płacić horrendalne rachunki za prąd, nauczyć ich w jakiś sposób zmniejszyć zużycie prądu i te rachunki zmniejszyć nie poprzez mechanizm ceny, tylko poprzez mechanizm ilości zużycia. No i teraz rzeczywiście to przypomnienie, a jednocześnie pytanie, czy pan już złożył swojego PIT-a, bo jutro mija ten termin na rozliczenie się z fiskusem za ubiegły rok. No ja niedawno zrobiłam, to się od razu przyznam. Ja w tym roku złożyłam. Byłem wyjątkowo pilny, złożyłem mojego PIT-a już pod koniec lutego. To zrobiłem szybko. To elektronicznie, bo jest to faktycznie coraz łatwiejsza forma rozliczenia. I ta usługa, twój e-PIT, o ile się pamięta kilka podstawowych faktów, albo ma pod ręką stare zeznanie, to prowadzi ta aplikacja jak po sznurku. Większość informacji jest wypełniona, więc trzeba tylko uzupełnić to o ewentualne ulgi, czy wspólne rozliczenia z małżonkiem, które część z nas stosuje i w zasadzie PIT jest gotowy. No i 1,5% nawet w 15 jeszcze, minut. Tak, 1,5% to strasznie ważna sprawa, tak. Bo organizacje pozarządowe robią w Polsce świetną robotę i warto przemyśleć przed złożeniem PIT-a, nie na ostatnią chwilę, komu powierzyć te swoje 1,5% podatku. I ostatnią minutę przeznaczymy na pochwalenie się, bo Solaris dostarczy do Rzymu ponad 350 autobusów i będzie to jeden z największych kontraktów w historii spółki, a rzeczywiście z drugiej strony fajnie, że to polska firma robi. Tak, ja mnie bardzo cieszy, kiedy polskie firmy dokonują takiej udanej ekspansji za granicą, szczególnie, że część produktów w Polsce my sami potrzebujemy importować i w takim ogólnogospodarczym układzie tyle możemy zapłacić za import do Polski różnych rzeczy, których nam potrzeba, a których nie mamy. To mogą być media społecznościowe i serwisy streamingowe, ale to może być ropa, której też potrzebujemy, a zapłacić za to wszystko z zagranicy możemy tyle, ile dostaniemy z wpływów z eksportu. Dlatego ten eksport zawsze cieszy, jeżeli polskie firmy osiągają takie duże zamówienia kontraktowe. Kamil Sobolewski, główny ekonomista pracodawców RP, był naszym gościem. Ma pytanie do Krzysztofa, czy ty PIT-a już złożyłeś? No słuchajcie, muszę się przyznać, a właściwie przypucować takim żargonem z warszawskiej Pragi, skąd pochodzę, że jeszcze tego nie zrobiłem i muszę to zrobić dziś, no bo kiedy? Ewentualnie jutro, tak? Ewentualnie jutro do północy. No to mało czasu. Ja myślę, że nie jestem jedynym, który pozostał do ostatniej chwili z tym tematem. Informator ekonomiczny. Informator ekonomiczny wróci jutro o 9.30, wróci na naszą antenę oczywiście. 16,5 minuty zostało do godziny 10. Pięknie będzie teraz pachnieć w naszym studiu, bo jest z nami, jest ze mną Alina Szyrle z firmy Galilu. Dzień dobry, Alina. Dzień dobry. Alina zna się jak mało kto na pięknych zapachach, więc zacznę od tego, że na pewno są takie dedykowane wiosennej porze roku, prawda? W zasadzie tak. Oczywiście możemy sobie wyobrazić, że na wiosnę chcemy pachnieć tym, co nam się najbardziej na wiosnę podoba, prawda? Więc kwiaty, zioła, wszystko, co jest zielone. Ale w zasadzie, wiesz, w zapachach jest tak, że nie ma takich sztywnych reguł, więc wybierajmy to, co po prostu lubimy. Wybierz sobie, co najbardziej lubisz, co ci największą sprawia przyjemność, co byś chciał czuć wokół siebie na wiosnę i wybierz taki zapach. Ale to trzeba przyjść do perfumerii, popróbować. No bo ja sobie, wiesz co, jestem facetem, tak ciężko sobie wyobrazić, jakie chciałbym mieć zapachy na sobie wiosną. To jest dosyć z jednej strony łatwe, z drugiej trudne. Czyli znowu, tak? Pomyśl, co ci podpowiada twoja głowa, co ci podpowiada twój nastrój. Pomyśl, co lubisz. A nie łatwiej byłoby, gdybym przyszedł i ktoś by mi powiedział, o, spróbuj tego, powąchaj tego zapachu i może wtedy bym pomyślał, o, to mi podpowiada głowa albo nastrój. Nie. No to dawaj, tłumacz. Bo tak naprawdę, no to potem ty nosisz ten zapach. Pomyśl sobie, że zostaniesz z tym zapachem przez kolejne tygodnia, w zasadzie no raczej miesiące, tak? Więc to ty jesteś decydentem, a dodatkowo twoja skóra jest tym dodatkowym komponentem każdego zapachu, więc to nie jest tak, że przychodzisz i jakaś pani albo pan powie ci, patrzę się na pana i ten zapach na pewno będzie do pana pasował. Nie ma takiej możliwości. To ty musisz go sprawdzić, ty musisz go przetestować na swojej skórze i oczywiście wspólnie pewnie wybierzecie ten zapach. Jakbyś przyszedł do mnie do perfumerii, ja bym ci zadała kilka fajnych pytań i to był początek naszej wspólnej podróży w poszukiwaniu zapachów. Ale tak naprawdę decyzja, no, należy do ciebie. Także zacznij od tego, żeby powiedzieć sobie, czym chcę pachnieć, albo jaki chcę mieć nastrój, albo gdzie się chcę może znaleźć w mojej głowie w tej chwili. Czy lubię, tak już idąc wprost, świeże, drzewne, korzenne, słodkie, trawne, kwiatowe. Od tego zacznijmy. Coś, co lubisz generalnie w twoim życiu, tak? Co ci podpowiada twój nastrój, twoje wspomnienia. To jest dobry początek do wyboru zapachów. Powiedz za jednym zamachem, ile jesteśmy w stanie przetestować nowych zapachów. Przychodzimy do perfumerii, ile możemy przyjąć, żeby potrafić rozróżnić i wybrać między nimi. Taki nos niewprawiony męczy się dosyć szybko, rzeczywiście. Przepraszam, że ci przerwę, co znaczy nos wprawiony. Wiesz co, nos, jak każdy nasz organ zmysłowy, powiedziałabym, to jest fajne, że on uczy się całe życie, więc ja zachęcam każdego do tego, żeby wąchał zapachy i poznawał cały czas nowe. Ale nos jest też bardzo plastyczny, więc im więcej wąchasz, tym twój nos jest w stanie więcej przyjąć tak naprawdę. Ale nos niewprawiony, no ja mówi się, że od 3 do 5 ja bym nie szła dalej niż jakieś 8 rzeczywiście, bo też no, nos będzie się męczył. Ale to, co jest istotne, to jest to, że też zależy dużo od tego, co wąchasz, tak? Czyli jak wąchasz zapachy, które mają w sobie dużo naturalnych składników, to ten nos twój ma większą pojemność. Jak wąchasz, jak zaczynasz i prowadzisz ten proces wąchania w odpowiedni sposób, czyli od najlżejszych do najcięższych zapachów, to też pozwalasz temu nosowi na więcej, jakby on więcej jest w stanie przyjąć. Także można jakąś logikę może w tym wąchaniu sobie stworzyć. No, bardzo ciekawe to, naprawdę. Czyli jest taka gradacja. Tak, ta gradacja jest dosyć istotna rzeczywiście, żeby jak najdalej móc pójść w tej podróży zapachowej i żeby jak najwięcej móc przewąchać, to ja polecam od najdelikatniejszych do najcięższych. Mówiąc, używając tego slangu takiego perfumowego, o którym powiedziałaś, ty jesteś w stanie ile przewąchać zapachów za jednym zamachem? Wiesz co, to też nie jest tak, że mój nos ma nieograniczoną pojemność. No, na pewno. I też by się zmęczył, no ale powiedzmy, że ja wąchając zapachy, których nie znam, które wącham po raz pierwszy, też myślę, że po jakichś 10-15 już bym się troszkę zmęczyła. Ale pracując w perfumerii, ja i moi koledzy, koleżanki, no my jesteśmy w stanie przewąchać, mówiąc kolokwialnie, trochę więcej, powąchać trochę więcej, bo te wszystkie zapachy dla nas już są znajome, więc wtedy twój nos nie męczy się tak bardzo. W zasadzie to twoja głowa się męczy, a nie nos, ale tak, jesteś w stanie wtedy przewąchać trochę więcej, bo ja już jedno powąchanie, jeden oddech i ja już wiem, czym jest ten zapach, więc moja głowa jest w stanie przyjąć trochę więcej. Alina, czy coraz więcej panów wpada do was? Do nas w ogóle wpada dosyć dużo panów, rzeczywiście. W dalszym ciągu zapraszamy coraz kolejnych, oczywiście. Mm-hmm. Ale tak, panowie coraz częściej chcą pachnieć w sposób świadomy, więc nie tak jak powiedziałaś na początku, że niech mi pani coś zaproponuje, ale wiedzą mniej więcej, czym chcieliby pachnieć. Powiedz, jak powstają nowe zapachy, bo rozumiem, że w każdym sezonie takie się pojawiają w ofercie. Tak, oczywiście. No wiesz, to jest tak jak z modą, z ubraniami, z każdym innym. No ale kto jest tym łowcą trendów? Kto to wyznacza? Wiesz co, nie wiem, czy to jest tak, że jest jakiś jeden trend, który jest wyznaczany z góry. Oczywiście rynek, można powiedzieć, trochę to definiuje. Pojawiają się nowe składniki zapachowe, które w jakiś sposób stają się modne, które czasami, mam wrażenie, perfumiarze też odkrywają jako coś niezwykłego i wtedy one czasami pojawiają się w większej ilości zapachów niż chociażby w poprzednim sezonie. Ale faktycznie są też takie trendy wynikające, wydaje mi się, z takiej ogólnej, takiej, wiesz, sytuacji, można powiedzieć, społecznej. Ale czyli nie geogospodarczej, nie? Nie, zupełnie, nie. Ale bardziej chodzi nam o to, że wiesz, kilka lat temu wszyscy siedzieliśmy w domach i chcieliśmy czuć, nie wiem, zapach czystości, świeżości. A, to jest ciekawe. Cały czas gdzieś zostaje, ale też chcieliśmy czuć coś takiego bardzo komfortowego i otulającego. No w tej chwili trendy mówią, że tym hitem na ten sezon, już też takim nie najświeższym, ale bardzo trwałym i wzrastającym, są takie zapachy, które w perfumach nazywa się zapachami gourmand, czyli nuty związane z czymś, co można zjeść. Przeciekawe. A powiedz, czy sztuczna inteligencja pomaga w tworzeniu nowych zapachów? Masz wiedzę na ten temat? To jest, powiem ci, ciekawy i nowy temat, który perfumiarze też zgłębiają. Sztuczna inteligencja już trochę pomaga w takim sensie, że komputer jest w stanie stworzyć ci prostą recepturę, którą jednak perfumierz zawsze musi dopracować. Myślę, że to jeszcze długo, albo być może nawet nigdy się nie stanie, kiedy będziemy mieli zapachy stworzone wyłącznie przez sztuczną inteligencję, bo ja i też myślę, nie tylko ja, uważamy, że jednak perfumy to jest pewien rodzaj sztuki, więc ten element indywidualności, kreatywności i taki osobisty gdzieś tam dotyk perfumiarza, artysty jest, myślę, nieodzowny do tego, żeby powstał piękny zapach. A tobie, Alina, zdarza się robić taki koktajl perfumowy? Wiesz co, ja zdaję się na nosy mistrzów, więc nie uważam się absolutnie za nos i nie mam nawet takich ambicji, ale to, co robię, to łączę zapachy ze sobą, tak. Nakładam jedne na drugie, miksuję, tworzę swoje własne, można powiedzieć, mieszanki, ale już z gotowych kompozycji. Ale zachęcam cię też do tego. To jest wspaniała zabawa i po prostu tworzysz coś niepowtarzalne. Nie tylko twoje. Chciałbym jeszcze zapytać o to, bo wiadomo, że panie mają z reguły w szafce w domu kilka flakonów z perfumami. Co byś podpowiedziała panom? Ja reprezentuję męskie plemię. Ile tych rodzajów perfum powinniśmy mieć? Ale tyle, ile ci podpowie wyobraźnia. To znaczy wyobraź sobie, że i na ile pozwoli mi portfel? Oczywiście, tak. I to też nie jest tak, że musisz mieć zapach na każdy dzień roku, ale wyobraź sobie, że masz w szafie więcej niż jedną parę butów, więcej niż jedną koszulę, prawda? Więc ja trochę jestem idę w tym kierunku. Nie uważam, że trzeba mieć jeden zapach przez całe życie, ale jeśli ktoś taki zapach znajdzie, to wspaniale i zazdroszczę. Ale pomyśl o tym, że to jest właśnie coś takiego jak element twojego ubioru, jak twoje akcesorium, tak? Masz zapachy na rano, na wieczór, na wyjście, na sytuację, kiedy musisz być bardziej skupiony albo bardziej skoncentrowany. To może też zależeć od twojego nastroju. Także tych zapachów myślę, że możemy mieć co najmniej kilka i nimi żonglować w zależności od okoliczności i nastroju. A są takie zapachy, które obudzą nas rano jak kawa? Oczywiście. Takie zapachy to wszystko, co ma w sobie nuty cytrusów. Okej. Okay. I na zakończenie mamy wiosnę, ale za moment będą temperatury letnie już nawet w tym tygodniu. Co byś podpowiedziała, myśląc o zapachach letnich? No więc znowu, możemy iść dwutorowo, możemy dalej podążać tą nutą świeżości cytrusowej, zielonej, możemy aż dalej posunąć się do takich nut typu morska fala, bejza, morskie powietrze, wiatr nad oceanem, ale możemy też... Pięknie o tym opowiedzieć. Poczułem się nad morzem. O, to właśnie chodzi w zapachach, żeby obudzić swoją wyobraźnię. Ale to trochę jodu i soli bym powinienem poczuć? Trochę jodu i soli powinienem poczuć? To jest świetna nuta w zapachach, naprawdę. Morska nuta, taka wiesz, to jest coś takiego, co od razu uderza w twój nos i daje ci dodatkowy zastrzyk energii, więc polecam na jano także jak najbardziej. Ale możemy też w lato, co chodzi do czego zachęcam, eksperymentować z zapachami troszkę cięższymi. Czyli nam się zawsze wydaje, że zimą ciężkie, a latem świeże. No tak. Niekoniecznie, bo te cięższe zapachy, te takie bogatsze, czasami bardziej korzenne lub w ogóle właśnie cięższe nuty, pięknie i całkowicie inaczej pachną przy wyższych temperaturach. W tę piękną podróż po zapachach zabrała nas Alina Szyrle z firmy Galilu. Dziękuję ci, Alina, i zapraszam ponownie, no bo to tylko napoczęliśmy, tak mi się zdaje, ten temat. Będzie mi bardzo miło. Do usłyszenia. Dziękuję. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2023 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności nif.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy.